على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذي كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 28 پارہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. کل کے پچھلے درس میں بیان یہ ہوا تھا کہ مال فی کن کن لوگوں کے لیے ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس کو جتنا چاہیں عطا فرما دیں, وہ مختار کل ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر اپنے ایمان میں جنہوں نے گھر ہی ایمان میں بنا لیے وہ ہجرت کرنے والوں کو ہجرت کرنے سے پہلے بھی پسند کرتے تھے اور اپنی جان کی ضرورت ہوتے ہوئے بھی لوگوں پر اپنے مسلمان بھائیوں پر اشار کرتے تھے حالانکہ ان کو بہت سخت اس چیز کی ضرورت تھی. اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہ فلاح آ گیا. اور جو لوگ ان کے بعد آئے مومنین تابعین تبع تابعین اولیاء نیک لوگ اہل سنت و جماعت تو وہ کہتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان باری تعالیٰ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہم کو بھی اور ان کو بھی باری تعالیٰ جو ہے وہ بخش لے مغفرت فرما دے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی بغض کی نہ حسد نہ رکھ اپنے نیک لوگوں کی محبت ہمیں عطا فرما. جو تو آج کے درس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے فرمایا الم ترا الی الذین نافقوا کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ نے ان منافقین کو نہ دیکھا جو منافقین عبداللہ بن ابی وغیرہ اور اس کے ساتھی جو منافقوں کافروں کو کیا کہتے تھے یقولون لاخوانہم الذین کفروا وہ اپنے بھائی کافر کتابیوں میں اہل کتابیں اپنے بھائی کافر کتابیوں سے کہتے تھے. معلوم کہ منافق کا بھائی کافر ہوتا ہے, کافر منافق کا بھائی, منافق کافر کا بھائی, مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. مومن اور منافق میں کوئی دوستی نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی ناتا نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ اپنے اہل کتاب بھائیوں سے کہا کرتے تھے لئن اخرجتم, اگر تم نکال دیے گئے, اگر مسلمانوں نے تم کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا, لنخرجن معکم, تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. یہ ہمیشہ ایسے لوگ جو شیطان ہے, شیطانی لوگ ہیں, منافقین ہیں, ابھارنے کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیسے آج کل یہ مسلمانوں کو لڑانے میں امریکہ اور کافر وغیرہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر حملہ کرا دیا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب کچھ تکلیف پہنچی تو کہا ہم نے کب کہا تھا, لیکن مسلمان جو ہیں ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. تو وہ اس وقت کافروں کو, یہودیوں کو کہہ رہے تھے معاذ اللہ ایسے ظالم, کہ ہم تمہارے ساتھ مدینہ سے نکل جائیں گے, ولا نقی فیکم احدن, اور تمہارے بارے میں ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے ابدن, کبھی بھی. ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہارے ساتھ ہم رہیں گے, تمہاری بات مانیں گے, تمہارے ساتھ اگر تمہیں شہر چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیں گے. شرط یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف ہو جاؤ, اللہ کے نبی کو تکالیف دو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو تم نے معاہدے کیے ہیں ان کو توڑ دو. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ, اگر تم لڑائی کرو ان سے تو ہم تمہاری مدد کریں گے مسلمانوں کے خلاف. معاذ اللہ, کلمہ پڑھنے والے, نمازیں پڑھنے والے, آقا کریم کے ساتھ جہاد کرنے والے ظالم اندرون خانہ کیا کر رہے ہیں کہ یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمانوں کے ساتھ لڑو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور اگر مسلمان تمہیں مدینہ شریف سے نکالتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. وہ کبھی بھی تمہارے خلاف اور کبھی بھی وہ جو ہیں منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے, وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. اور منافقین کی آگے نشانی آبے جو ہے وہ منافقین کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم بتا رہا ہے, ان کے حال کی خبر دے رہا ہے. لئن اخرجوا لا یخرجون, اگر وہ نکالے جائیں تو ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. دیکھیے میرے رب کریم کی باتیں, پہلے ارشاد فرما دیا. یہ کہتے ہیں یہودیوں سے اگر تمہیں مدینے سے نکالا گیا تو ہم نکل جائیں گے, لیکن میں تمہیں پہلے بتاتا ہوں نہیں نکلیں گے. اب دیکھیے یہاں ایک جو پہلے بات کر دی جاتی ہے تو آدمی اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے, لیکن اللہ کی باتوں کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ جل مجد و کریم نے جو پہلے باتیں بتا دی, کافر ان کو بھی نہ کر سکے کہ بھائی ہمیں اس قرآن کو معاذ اللہ جھٹلا دیں, ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ خبر غلط ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے. جو رب کریم نے کہہ دیا, جو میرے محبوب کی زبان اقدس سے نکل گیا, وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. رب کریم نے پہلے فرما دیا لئن اخرجوا لا یخرجون معہم, اگر وہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلیں گے, وہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. وَلَئِن قُوتِلُوا, اور اگر ان سے لڑائی ہوئی, لا ينصرونهم, تو ان کی مدد بھی نہیں کریں گے. منافق ہمیشہ پہلے کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن جب موقع آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. منافق کبھی کسی کے کام نہیں آیا. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ, اور اگر ان کی مدد دی کی, لَيَقُولُنَّ الْأَدْبَارَ, تو ضرور پیٹھ پیچھے بھاگیں گے. منافق کی یہ نشانی ہے, ویسے تو وہ مدد کرے گا نہیں, لیکن اگر میدان میں آ گیا تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے گا, راہ فرار اختیار کرے گا. ثم لا ينصرون, پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے. ان کا مددگار کون؟ منافقوں کا مددگار کوئی نہیں, کافروں کا مددگار کوئی نہیں. مومنین کے الحمدللہ مددگار اللہ, اللہ کا رسول, اولیاء, صحابہ, فرشتے بدر میں مدد کے لیے آ گئے, حنین میں مدد کے لیے آ گئے. مومنوں کے مدد کے لیے تو جو ہے وہ الحمدللہ بے شمار اللہ جل مجد الکریم نے چیزیں پیدا کر دی. لا انتم اشد رحبتم فی صدورہم, بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے. یہ منافق جو ہے اللہ سے تو نہیں ڈرتے, لیکن مسلمانوں تمہارے سامنے اظہار کفر سے ڈرتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی باتیں جانتا ہے دل میں کفر رکھتے ہیں. آج دیکھیے ذرا اپنے اپنے ہم گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ کیا ہم بھی تو کہیں ایسا ہی نہیں کر رہے کہ ہم بندوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ جانتے ہوئے کہ اللہ گناہ دیکھ رہا ہے ہم گناہ کرتے ہیں لیکن بندوں سے چھپ کر کرتے ہیں. ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے نہیں نبھاتے, بندوں سے ڈرتے ہیں, بندوں کے کیے ہوئے وعدے نبھا دیتے ہیں. اللہ جل مجد و کریم سے جتنے وعدے کیے ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا, جو کائنات کے رسول سے وعدے کیے ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا, لیکن ہم بندوں کے ساتھ وعدوں کو نبھا رہے ہیں وہ بھی جو زبردست بندے ہوتے ہیں. تو فرمایا یعنی وہ معراج کی راتوں میں جو معراج کی رات جو اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی, ان میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی آقا معراج کی رات اللہ نے آپ سے کیا باتیں کی, تو ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ محبوب مجھے تیری امت سے ایک شکایت ہے. عرض کی باری تعالیٰ وہ کیا؟ فرمایا مالک میں ہوں, خالق میں ہوں, رزق میں دیتا ہوں, کھاتے میرا ہے, ڈرتے لوگوں سے ہیں, میرے سامنے گناہ کرتے ہیں, لوگ سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں, مجھے تیری شکایت ہے. ہمیں کہہ بھی سے ڈر رہے ہیں جس نے جزا دینی ہے, جس نے سزا دینی ہے, جس نے یعنی جنت جو جنت اور دوزخ کا مالک ہے, ڈرنا تو اس سے چاہیے. تو ہمارا یہ منافق بھی ہے, مومنوں تم سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون, اس لیے کہ وہ نا سمجھ لوگ ہیں, فقیر نہیں ہیں. تو منافق ہمیشہ نا سمجھ ہوتا ہے, فقیر نہیں ہوتا, وہ فقہ کو جانتا ہی نہیں ہے. منافق ہمیشہ فقہ سے انکار کرتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, من یرید اللہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس پر ارادہ فرماتا ہے خیر کا, جس کو اللہ بھلائی عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کو فقہ فی الدین عطا فرماتا ہے, اس کو فقاہت عطا فرماتا ہے. فقاہت فقہ کا معنی کیا ہے؟ سمجھ. فقاہت فی الدین کا معنی کیا ہے؟ دین کی سمجھ. اللہ جل مجد الکریم نے شان تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو دین کی علم حاصل کرے, پھر مسائل کا استنباط کرے, پھر لوگوں کو بتائے. آج کتنے لوگ جو کہتے ہیں فقہ کو نہیں مانتے, ہم تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں. ارے بھائی قرآن و حدیث کو پڑھ کے سمجھنے کا نام ہی تو فقہ ہے, لیکن اتنے جاہل ہیں کہ اس چیز کو بھی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو فقہ کو نہیں مانتے, ہم تو قرآن و حدیث کو مانتے. تو قرآن و حدیث کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن و حدیث تو منافقوں کو کہہ رہا ہے, ذالک بانہم قوم لا یفقہون, اس لیے کہ وہ فقاہت نہیں رکھتے, وہ فقیہ نہیں ہے. جو فقیہ ہوتا ہے وہ قرآن کو سمجھتا ہے, وہ حدیث کو سمجھتا ہے, وہ ناسخ و منسوخ کو سمجھتا ہے, وہ خفی اور ظاہر کو سمجھتا ہے, وہ صحیح اور ضعیف کو سمجھتا ہے, متواتر اور مشہور کو سمجھتا ہے, وہ جو ہے دین کے احکام کو سمجھتا ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو فقاہت فی الدین عطا کرتا ہے, اس کو فقہ فی الدین عطا فرماتا ہے. تو منافقوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا, ذالک بانہم قوم لا یفقہون, اس لیے کہ وہ قوم فقیہ نہیں ہے, وہ فقاہت نہیں رکھتی, وہ سمجھ نہیں رکھتی. لا یقاتلونکم جمیعا, اے میرے محبوب وہ تو سب مل کر بھی تم سے نہ لڑ سکیں گے, الا فی قرن, مگر قلعہ بند, محصنۃ, قلعہ بند شہروں میں, اور من وراء جدر, یا شہر پناہ کے پیچھے, یعنی چھپ کر تو حملہ کریں گے سارے جمع ہو کے. شرط یہ تم مسلمان ہو جاؤ, تم مومن ہو جاؤ, آج بھی میرے محبوب کے غلام بن جاؤ, ساری ملت کفر بھی تم غیر ساتھ کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. لیکن افسوس ہم نے اس کا دامن, آقا کا دامن چھوڑ دیا. آج چھوٹا سا اسرائیل ہے, سارے مسلمان اس سے ڈر رہے ہیں. آج جو ہے وہ ہندوستان سے سارے مسلمان ڈر رہے ہیں اور اتنا کانپ رہے ہیں کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. فرمایا وہ تو ساری دنیا ملت کفر کٹھی ہو جائے, تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, تو شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ, تم صاحب ایمان ہو جاؤ. کہاں ایک اللہ اکبر, حضرت خالد بن ولید کا نام سن کے بڑے بڑے جابر, بڑے بڑے ظالم, بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے سپہ سلار کا پتا پانی ہو جاتا تھا. کہاں ساری ملت کفر کٹھی ہو گئی اور ایک اکیلے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے. مسلمانوں کے حالات اس وقت بھی اتنے اچھے نہیں تھے, سب مسلمان اس وقت بھی ایسے ہی تھے. طوائف الملوکی تھی, ہر آدمی اپنی علیحدہ حکمرانی بنائے ہوئے تھا, لیکن ایک اللہ کا بندہ مجاہد, میرے آقا کاش کے صادق حضرت سینہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوگی، میں چار پائی پہ نہیں سوؤں گا. اور الحمدللہ وہ چار پائی پہ سویا، اس دن سویا جس دن بیت المقدس فتح ہوئی تھی. ایک وہ شخص کہ جس نے الحمدللہ یہ اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ سلطان سراج الدین نے حکمر جاری کیا، فرمایا اذانوں کے ساتھ میرے نبی کے صلاۃ و سلام بھیجا کرو. آج وہ بدتی ہو گئے، آج وہ مشرق ہو گئے، اور آج سارے کتنے عرب ملک ہیں، کتنی دولت ہے، ایک چھوٹے سے اسرائیل سے ڈر رہے ہیں. اس لیے کہ ان کے دلوں میں محبت رسول نکل گئی، اب وہاں کفار کا جو ہے کفار کی محبت پیدا ہو گئی، ان کا ڈر پیدا ہو گیا. آج یہودی اسرائیل، یہودی اور عیسائی کی نفرانی کی محبت اور ڈر، کہ کوئی محبت کر رہا ہے، کوئی ڈر رہا ہے. تو فرمایا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو کافر سارے اکٹھے ہو کے بھی تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتے، ہاں یا قلعہ بند ہو کے یا دیواروں کے پیچھے چھپ کے. بس ہم بینہم شدید، کہ آپس میں ان کی جنگ سخت ہے. یہ یہودی عیسائی آپس میں کتنا لڑتے، یہ آپس میں کتنا دشمن تھے، لیکن یہ مسلمانوں کے ساتھ، آج مسلمانوں کو مشترکہ دشمن جان کے آج دو قالب یک جان ہو گئے. آج یہودی عیسائی اکٹھے ہو گئے، لیکن ابھی چند سال پیچھے جائیں، یہ جنگ عظیم کو دیکھیں، ہٹلر نے کتنے یہودیوں کو آج تھا تہ طے کیا تھا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا تھا. اس سے پیچھے جائیں تو بخت نصر نے کتنے یہودیوں کو قتل کیا تھا، ان کا نام و نشان مٹا دیا تھا، کتنے ان کا آپس میں دشمنی تھی. کوئی یہودی عیسائی کو معاف نہیں کرتا، کوئی عیسائی یہودی کو معاف نہیں کرتا تھا، لیکن آج کیا ہو گیا، آج مسلمان کو مشترکہ دشمن سمجھ کے وہ اکٹھے ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. لیکن افسوس کہ مسلمان اکٹھے نہ ہو سکے، مسلمان ٹکڑیوں میں بٹ گئے، مسلمانوں نے اپنے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ہی محاذ بنا لیے، بجائے اس کے کہ یہود و نصارہ کے خلاف محاذ بناتے، انہوں نے اپنے خلاف ہی محاذ بنا لیے. ان کی آپس میں بڑی سخت دشمنی ہے. تحبسہم جمیعاً وقلوبہم شتا، تم انہیں ایک سمجھتے ہو لیکن ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ سب ایک دوسرے کا دشمن ہے. ذالک بانہم قوم لا یاکلون، اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں. ذرا ہم آج اپنے گریبان میں منہ ڈالے، ذرا سوچے کہ کیا مسلمانوں کا یہ کہیں یہ حال تو نہیں ہو گیا، یہ اوپر سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ سب بادشاہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ یعنی میٹنگیں کرتے ہیں اور بین الاقوامی کانفرنسیں کرتے ہیں، لیکن ابھی اپنے گھر نہیں پہنچتے تو ساری خبر امریکہ کو پہنچ چکی ہوتی ہے، ساری خبر اسرائیل کو پہنچ چکی ہوتی ہے. یہ اوپر سے اکٹھے ہوتے ہیں، اندر سے بکھرے ہوئے ہیں. آج یہ آیتیں مسلمانوں پہ چشمہ ہو رہی ہیں. افسوس جو یہود و نصارا کی نشانیاں تھیں آج ہم نے اپنا لی، ہم نے اپنی معیشت، اپنی طرز زندگی، اپنا رہائش، اپنا سب کچھ کھانا پینا یہود و نصارا کے مطابق کر لیا. آج ہم یہودیوں کے دوست، آج ہم کافروں کے دوست، آج ہم یعنی عیسائیوں کے دوست اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے. افسوس آج ہم اوپر سے ایک اور اندر سے علیحدہ علیحدہ ہو گئے. فرمایا یہ لوگ یہودی عیسائی ایسے ہیں کہ ماسل اللہ زینا من قبل قریبا، کہ ان سے پہلے ہی ابھی جو قریب لوگ گزرے ان کی بھی ایسی ہی مثال تھی. یعنی ان کا حال مشرکین مکہ کا سا ہے کہ جیسے بدر میں ان کے ساتھ ہوا. ذاکو وبال امرہم، دونوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے اور کفر کرنے کے ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک ہو گئے. تو ابو جہل جو سب سے آگے بڑھ کے میرے آقا کی جو معاذ اللہ گستاخی کیا کرتا تھا، بدر میں کس طریقے سے ذلیل و خوار ہو کے مرا، بدر میں کس طریقے سے ذلیل ہو گیا. تو فرمایا ایسے یہودی اور عیسائی بھی ایسے ہوں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کہ جیسا پھر یہودیوں کو وہ سارا عذاب دنیا میں جھیلنا پڑا. کما صلی الشیطان، کہ جیسا کہ شیطان کی کہاوت ہے، اذ قال للانسان اکفر، کہ انسان کو کہتا ہے کفر کر، انسان کو کہتا ہے گناہ کر، انسان کو کہتا ہے بے حیائی کر، انسان کو کہتا ہے چوری کر، زنا کر، اکا ڈال، نہ چھوڑ دے، بلا چھوڑ دے، انسان کو کہتا ہے اللہ کی مخالفت پر. فلما کفر، اور جب وہ کفر کرتا ہے، جب اس کی بات مان لیتا ہے، پھر کیا ہے، کہتا ہے انی بری منکا، میں تو تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں رب سے جو سارے جہان کا رب ہے. ایسے ہی منافقین نے یہودیوں سے بنی نذیر کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، جنگ پر آمادہ کیا، ان سے مدد کے وعدے کیے، جب ان کے کہے سے وہ اسلام سے برسر جنگ ہوئے تو منافق بیٹھ رہے، ان کا ساتھ نہ دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، بندے کو اللہ جل مجد الکریم کے حضور پیش کیا جائے گا، رب پوچھے گا تو نے میرے احکام کی خلاف ورزی کیوں کی؟ بندہ عرض کرے گا مجھے شیطان نے کہا، اے شیطان لعین تو نے بندوں کو کیوں گمراہ کیا؟ باری تعالیٰ میں نے گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی گمراہ تھے، یہ خود گناہ کرتے تھے، یہ سارے گناہوں کا ملبہ میرے سر ڈالتے ہیں، ان کی خود طبیعت ہی ایسی تھی، یہ تو خود گناہ کے راستے اور گناہ کے ٹھکانے ڈھونڈا کرتے تھے، یہ تو خود بے حیائی کے ٹھکانے ڈھونڈا کرتے تھے۔ رب کریم کے سامنے سارا جو ہے شیطان وہ اپنا بوجھ اتار کے ان لوگوں کے سروں پہ رکھ دے گا جو آج شیطان کے بندے ہو گئے، جو آج شیطان کی مانتے ہیں، لیکن رب کریم کے سامنے وہ شیطان اپنا دامن بچا لے گا۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، دونوں کا انجام، منافقوں کا انجام بھی اور کافروں کا انجام یعنی یہودیوں کا انجام بھی کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالموں کی جزا ہے، یہی ہے ظالموں کی جزا کہ یہ جو شیطان کو مانتے ہیں، جو شیطان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ منافق بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آج کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ تو کلمے بھی پڑھتا ہے، اذانیں بھی دیتا ہے، دین کے کام بھی کرتا ہے، کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ ہاں ہاں منافق جہنم میں جائے گا، چاہے کلمہ پڑھے، چاہے اذانیں دے، چاہے نمازیں پڑھے، چاہے جہاد کرے، جو چاہے کرے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور سوچو کہ بینک میں، آخرت کے بینک میں کتنے اعمال جمع ہوئے۔ ہر شخص تھوڑا کماتا ہے، زیادہ کماتا ہے، وہ حساب لگاتا ہے کل کے لیے میں نے کیا بچا لیا۔ اگر اللہ نہ کرے کل کو میں بیمار ہو جاؤں تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو فیس کہاں سے دوں گا؟ کل کو میں نے سفر پہ جانا ہے، کرایہ کہاں سے دوں گا؟ کل کو میں نے بچے کو اسکول جمع داخل کرانا ہے، اس کے لیے داخلے کا اور فیس کا انجام جو ہے فیس کہاں سے لاؤں گا؟ اس کے لیے کچھ پس انداز کر لوں، کچھ کل کے لیے جوڑ لوں، کل صبح میں نے کھانا کھانا ہے، کل رات کو کھانا۔ ہر انسان سوچتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، امیر سے امیر، غریب سے غریب، لیکن افسوس کہ وہی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے، میں نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے، میں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے آدمی اپنے گھر میں مہمان آنے ہو تو گھر کو کتنا سجاتا ہے؟ ارے گھر میں پتا ہے کتنے سال تک رہنا ہے؟ اب جو آدمی گھر بنا رہا ہے، عمر 40 سال 50 سال ہوگی، کتنے سال جیے گا؟ 10 سال 20 سال 30 سال کتنے سال جیے گا؟ لیکن اس کے باوجود دولت گھر پہ کتنی خرچ کرتا ہے، کتنا اس کو سجاتا ہے، کتنا اس کو بناتا ہے، اور کتنے اس میں ایسی چیزیں لا کے رکھتا ہے جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صرف شو کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے۔ ارے میرے بھائی، تو نے 10 سال رہنا ہے اتنی کوشش کر رہا ہے، تو نے 20 سال رہنا ہے اتنی کوشش کر رہا ہے، رہے گا کوئی اور اس میں، اور ان وہ استعمال کرے گا۔ سوال تم سے ہوگا کہ تو نے جو اتنی بڑی کوٹھی چھوڑی، آج اس میں گناہ ہو رہا ہے، آج اس میں معاذ اللہ زنا ہو رہا ہے، آج اس میں چوری کا مال آیا ہوا ہے، آج اس میں ٹی وی اور وی سی آر چل رہا ہے، آج اس میں یہ ہو رہا بنایا تو نے تھا، حساب دے، رہے گا کوئی، حساب تو دے گا۔ ارے کبھی اپنے گھر کے بارے میں بھی سوچا؟ کبھی اپنے گھر کے بارے میں بھی دیکھا؟ جہاں صدیوں رہنا ہے، جہاں آج کتنے لوگ ہیں جو گھروں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں جن کی گھر اور جن کی کمائی جو ہے مٹی میں، وہ خود اپنی کمائی کو مٹی میں ضائع کر دیں گے۔ آقا مٹی میں کیسے ضائع کریں گے؟ فرمایا وہ مکانات بناتے تو کوئی اور رہنے والا آ جائے گا۔ آج کہاں ہیں ان عمارتوں کے، ان قلعوں کے، ان شہروں کے مالک؟ اللہ اکبر۔ ہے ابھی دور نہیں جائے یہ شیخ یہ کہ محل ہے کہ ایک بھائی کتنا حصہ گیا چار پانچ گھنٹے صرف آپ ایک حصہ دیکھ سکتے ہیں اتنے محلوں میں سے ایک محل کا صرف ایک پورے محل کا کہاں ہے محل بنانے والا اور ابھی ابھی جو ہے صدام کو دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ صحیح ہوا غلط ہوا کافروں نے جو بھی کیا لیکن یہ تو دیکھیے کہ اس کے محلات کتنے بڑے تھے آج وہ محلات کہاں ہیں صدام تو ایک کوٹھڑی میں ہے قید میں ہے جس نے اتنے بڑے محلات بنائے تھے اور آج اس کا حال کیا ہے اس لیے ہم اپنے اصلی گھر کو بھول گئے ہم قبر کو بھول گئے جہاں ہم نے صدیوں رہنا ہے اس کی تیاری کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا اس میں یعنی ٹھنڈ کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا اس میں روشنی کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے نہ وہاں کوئی بجلی کا بلب ہے نہ کوئی ایئر کنڈیشن ہے ہم نے کیا کیا ہے اندھیری رات ہے ہاں ہاں آئیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے سوچو لوگو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد فرمایا ہر انسان کو یہ سوچے ہر انسان سوچے ہر جان سوچے ہر نفس سوچے کہ کل کے لیے میں نے کیا جمع کر لیا ہے آگے کے لیے میں نے کیا بھیج دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس سفر وہ جو لمبا سفر ہے اس سفر کا ہمارے پاس کرایہ کوئی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ لمبی راتیں جو ہیں اس میں گزارنے کے لیے ہمیں آرام تک نہ مل سکے اس لیے میرے بھائی اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہمارے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو اپنی قبر حشر کی تیاری کر لو آج سانس اندر ہے باہر آیا پتا نہیں رات پڑی صبح ہوگی پتا نہیں کتنے آدمی ہیں ہمارے دوست ہمارے احباب ہمارے عزیز و اقربا ارے ابھی تو کھاتا پیتا تھا ابھی تو یہاں سے میرے پاس سے اٹھ کر گیا تھا ابھی تو چل رہا تھا کوئی بیماری نہیں تھی کوئی اس کو پریشانی نہیں تھی کیا ہوا ارے دو سیکنڈ میں ہارٹ اٹیک ہوا چلتا پھرتا آدمی کھاتا پیتا آدمی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا کوٹھیوں کاروں اور بنگلور حکومتوں کا مالک مٹی کے نیچے دب گیا چند فٹ مٹی دو گز زمین اس کو ملی اللہ اکبر ایسا نہ ہو غفلت کہ کہیں اعلان ہو جائے کہ فلاں فلاں کا بیٹا آج اس کا اتنے بجے جنازہ ہو رہا ہے جنہوں نے ثواب دارین حاصل کرنا ہے ساتھ چلو اپنے کندھوں پہ جنازہ اٹھاتے ہیں دفن کر کے مٹی سے ہاتھ جھاڑ کے واپس آ جاتے ہیں وہی گھر ہے اللہ اکبر کہ جس کا مالک چلا گیا اس گھر میں وی سی آر بھی چل رہا ہے اس گھر میں ٹی وی بھی چل رہا ہے اس گھر میں اسی کے بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں اس گھر میں جو ہے ہر قسم ابھی چند سال چند دن ہوئے مرے ہوئے کو لوگ کہ ارے مرے ہوئے کے ساتھ مرا جاتا ہے چھوڑ دو اب غم کرنا چھوڑ دو اب اس کو بھول جاؤ اب نئی زندگی ہے اب نئے تقاضے ہیں اور ہر آدمی کہتا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے کیا مجھے بتائیے کہ جس آدمی نے گھر بنایا جس آدمی نے کروڑوں کا بینک بیلنس رکھا اس کی اولاد اس کو کتنی دیر تک یاد کرتی ہے اسی گھر میں کیا شادیاں نہیں بجتے جس گھر سے اسی کا جنازہ اٹھا تھا اسی گھر میں کیا خوشیاں نہیں آتی جس گھر میں اس کا جنازہ اٹھا تھا تو کیا ہو گیا ہمیں کہاں چلے گئے ہمارے دماغ کیوں نہیں سوچتے ہم کہ جہاں ہم سب کچھ گوا رہے ہیں وہ تو کل ہمیں بھول جائیں گے کوئی ہمیں یاد کرنے والا نہیں ہوگا آج قبر حشر کی تیاری کر لیں فرمایا وتک اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تمہارے سارے کام دیکھ رہا ہے بلا تو وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو رب کو بھول گئے لوگوں ان لوگوں مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو رب کو بھول گئے فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ تو اللہ نے ان کو خود فراموش کر دیا حقیقت میں رب کو کوئی کیا بھولے گا رب کو کوئی کیا بھولے گا اپنے آپ کو بھولتا ہے انسان ہمیشہ اپنے آپ کو بھولتا ہے خود فراموش ہو جاتا ہے انسان کو یہ علم نہیں ہے کہ رب کو بھولنے والے تو حقیقت میں اپنے آپ کو بھول گیا ہے رب نے فرمایا کہ جو رب کو بھولا وہ اپنی جانوں کو بھول گیا ان کے لیے فائدہ دینے والے اور کام آنے والے عمل نہ کر سکا اپنی جانوں کو بھول گیا کل کیا ہوگا. اللہ اکبر. آج دیکھیے کتنا عقل مند آدمی ہے, ساری ساری رات بے حیائی میں گزارتا ہے, اللہ کی ناراضگی میں گزارتا ہے. کتنے لاکھوں انسان ہیں بلکہ کروڑوں انسان جو نماز نہیں پڑھتے, جن کو نماز یاد ہی نہیں, نماز کے وقتوں تک کا نہیں پتا, تو کیا کس کو بھولا, رب کریم کا کیا بگاڑ لیا. ارے ساری دنیا اللہ نہ کرے کافر ہو جائے, کیا رب کریم کی خالقیت میں, رازقیت میں, مالکیت میں, ربوبیت میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ نہیں فرق پڑے گا. ہے جو بھولا اپنے آپ کو بھولا. کتنے آج اتنے اتنے بڑے لوگ ہو گئے, نمازیں نہیں آتی, وضو کے طریقے نہیں آتے, اور شرمندگی بھی نہیں ہے. اللہ ہو کہ آدمی کو کسی چیز کے گم ہونے پہ شرمندگی ہو, احساس ہو کہ میں میری اتنی زندگی گزر گئی, میں نے کیا کیا. کوئی احساس نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے کہ مجھے وضو کرنا نہیں آتا, مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی. کتنے کتنے بڑے ہیں لوگ جو اپنے باپ کے جگہ کھڑے اور جنازہ پڑھنا نہیں آتا. کتنے لوگ ہیں جو اس کے باپ کے مرگ پر اس کے گھر آئے اور دعا مانگ رہے, ہاتھ اٹھا کے سب کی طرف دیکھ رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ جس باپ نے مجھے لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس دیا, میں نے اس کے لیے دعا کیا مانگنی. اللہ اکبر. تو کون نقصان میں رہا؟ کیا اللہ کا کچھ بگاڑ لیا؟ نہیں, وہ خود نقصان میں رہا, اس نے اپنا آپ بگاڑ لیا. 60 سال کی زندگی, 80 سال کی زندگی کیا زندگی ہے؟ ایک دن ابھی پتا نہیں, مریں گے تو قیامت تک کتنے کروڑ سال ہیں, کتنے لاکھ سال ہیں, کتنے ہزار سال ہیں, کتنے 100 سال ہیں. پھر ایک دن قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے, تو 80 سال کی زندگی, 60 سال کی زندگی کو اس سے ذرا ضرب تقسیم کریں نا, کتنے سیکنڈوں کی بنتی ہے. رب کریم پوچھے گا, مجھے بھولنے والوں, دنیا میں تکبر اور غرور کرنے والوں, بتاؤ کم لبس تم, کتنی دیر رہے تم دنیا میں؟ بندہ کیا کرے گا؟ کہے گا لبس تم لبسنا یومن او باد یوم, باری تعالیٰ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے, یہ دن سارا ایک دن لگے گا. حضرت سینا نور علیہ السلام 1450 سال آپ کی عمر ہوئی. اللہ اکبر. حضرت ملک الموت آئے, پوچھا حضرت نور علیہ السلام کتنی دیر رہے؟ کہا ایسے لگتا ہے جیسے کمرے کے دو دروازے, ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے جا رہا ہوں. ایسے لگتا ہے جیسے ایک مسافر چل رہا تھا, راستے میں درخت کا سایہ آیا, ابھی سائے میں داخل ہوا, ابھی گزر رہا ہے. ارے اپنے آپ کے بارے میں دیکھ لیجئے نا, ہماری زندگی کتنی کتنی ہو گئی. ابھی سکول کے دن کی باتیں بھی کل کی باتیں لگتی ہیں, ابھی کل یہ ہوا تھا, ابھی تو یا چند دنوں کی باتیں ہیں, یہ ہوا تھا, آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ آج بال سفید ہو گئے, آج بوڑھے ہو گئے. دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ارے بھائی بڑی جلدی بوڑھا ہو گیا, اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ میرا کیا ہوا. اس لیے رب کریم کہتا ہے نہ ہو جانا ایسے لوگوں کے لیے جو رب کریم کو بھول گئے, اللہ نے ان کو خود فراموش بنا دیا, وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. اولئک هم الفاسقون, وہ لوگ فاسق ہیں, وہ لوگ ظالم ہیں, اپنی جو ہے یعنی وہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں. وہ اپنی جانوں کو بھول گئے, اپنی آخرت کو بھول گئے, کل آنے والے کو بھول گئے, حشر کا دن, قیامت کی وہ ہولناکیوں کو بھول گئے, اور جہنم کی آگ کو بھول گئے. فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, کبھی بھی جنتی اور جہنمی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. بہت بڑی زیادتی ہے جو لوگ عاشق اور گستاخ کو ایک جیسا کہتے ہیں, جو لوگ نمازی اور بے نمازی کو ایک جیسا کہتے ہیں, جو لوگ عالم اور جاہل کو ایک جیسا کہتے ہیں, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو نبی اور غیر نبی کو ایک جیسا کہتا ہے. کبھی جنتی دوست ہی ایک جیسے برابر نہیں ہو سکتے, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نیک اور بد ایک جیسا ہو جائے, عاشق اور گستاخ ایک جیسا ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں جو کہتے ہو جی سارے ایک جیسے, سب جو ہے وہ ایک جیسے, کیسے ہو سکتا ہے؟ نیک نیک ہے, بد بد ہے. ہمارا جہنمی جہنمی ہے, جنتی جنتی ہے, یہ کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک کے لیے صدا کا عذاب اور ایک کے لیے الحمدللہ جو ہے صدا کی راحت اور سرمدی جو ہے عیش ہے, تو ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ اصحاب الجنت ہم الفائزون, جنتی تو فلاق آ گئے. وہ جو ہے مراد کو پہنچ گئے. اللہ اکبر. ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من اللہ, کسی پہاڑ پر اطاعت روز اسے دیکھتا کہ جاتا اللہ کے خوف. یہ ہے مسلمان, یہ اپنے گھروں میں پڑھا جاتا ہے, روز ہمارے کانوں دیتا ہے. کیا بندہ ہو کے کام, ایک حقیقت نہیں مسلمان ہے جو پتا اور ریزا ریزا ہو جاتا. اب ایک جو ہے وہ دیکھیے, ایک ہے پہاڑ کہ اگر قرآن اس پہ نازل ہوتا تو وہ جو ہے پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا. اللہ اکبر. اب میرے محبوب کی طاقت دیکھیے, اب میرے محبوب کا دل اقدس دیکھیے, اب محبوب جو ہے وہ دیکھیے پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. لیکن میرے محبوب کا حوصلہ دیکھیے, پورا قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوصلے کے, میں قربان جاؤں اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قدم منورہ کے. میرے آقا کی کیا شان ہے, آج دیکھیے جا کے جن لوگوں کو اللہ جل مجد الکریم نے یہ سعادت عطا فرمائی. اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. اگر آپ غار حرا پہ جائیں تو حرا پہاڑ کو دیکھیں, جبل نور کو دیکھیں. آج بھی نظر والا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس پہاڑ کی ایسے جیسے کاشیں کاٹی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. ابھی اس پہ نازل نہیں ہوا, اس پہ میرے آقا تھے, آقا کے قلب منورہ پر نازل ہوا قرآن, تو پہاڑ کی یہ حالت ہے. لیکن میں قربان جاؤں قلب مصطفیٰ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کتنا بوجھ ہے. اللہ اکبر. لیکن میرے آقا کے قلب منورہ کو کچھ نہیں ہوا. سبحان اللہ. اگر یہ پہاڑ ہم نازل کر دیتے پہاڑوں پر یہ قرآن, تو دیکھتا اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب قرآن کی عظمتیں دیکھیے, اب قرآن کی جو ہے الحمدللہ برکتیں دیکھیے. میرے آقا نے اس کو سہارا, میرے آقا نے اس کو سنبھالا, اور میرے آقا نے اس کو آگے پچایا. اب یہ وہی قرآن تو نہیں ہے کہیں کہ جو عمر فاروق قتل کرنے آتے ہیں, ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے اور چاند آیتیں سنتے ہیں تو تلوار ہاتھ سے گرتی ہے, کانپنے لگتے ہیں. کیا یہ وہی قرآن تو نہیں ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض وقت کے بہت بڑے ڈاکو ہیں, ڈاکہ ڈال رہے ہیں, اپنے وقت کے ڈاکوؤں کے سردار ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. دن رات ایک ہی کام ہے کہ اللہ رسول کی مخالفت کرنی, اللہ رسول کے جو ہے وہ مخالف میں جانا, دن رات ایک ہی کام ہے. لیکن اللہ اکبر, جب انہوں نے آیت کریمہ سنی, جب اللہ جل مجد الکریم کا کلام سنا, بعض روایتوں میں ہے کہ اس وقت وہ لوگوں کو لوٹ رہے تھے, اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کسی غیر عورت کے گھر میں اس وقت جا رہے تھے کہ اللہ جل مجد الکریم کے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ان کے کانوں میں پڑی کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا مسلمانوں کہ تم پر قرآن پڑھا جائے اور تمہارے دل جو ہے وہ پسیج جائیں, تمہارے دل کانپ جائیں. فوراً یہ قرآن کی آیت کانوں میں پڑی تو حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ وقت آ گیا, باری تعالیٰ وہ وقت آ گیا, میں توبہ کرتا ہوں. آج وہی قرآن ہم پہ پڑھا جا رہا ہے, لیکن رشوت لینے والا رشوت سے باز نہیں آ رہا, چوری کرنے والا چوری سے باز نہیں آ رہا, قتل کرنے والا قتل سے باز نہیں آ رہا, جھوٹ بولنے والا باز نہیں آ رہا. پر کئی تو وہ لوگ ہیں جو صبح قرآن پڑھتے ہیں اور پھر جا کے دفتروں میں رشوت بھی لیتے ہیں. قرآن بھی اب وہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور جو ہے وہ سود بھی لے رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں. تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا قرآن کی وہ برکتیں اٹھ گئیں؟ کیا قرآن کریم کی وہ تاثیر اٹھ گئی؟ نہیں, قرآن کریم کی وہی تاثیر ہے, وہی برکتیں ہیں, وہی رحمتیں ہیں. قرآن تو آج بھی ویسے ہی برس رہا ہے جیسے بارش برستی ہے. اب بارش برستی ہے تو نہیں دیکھتی کہ میں گندگی میں برس رہی ہوں یا میں باغ میں برس رہی ہوں, میں سرزمین زرخیز سرزمین پہ برس رہی ہوں یا پتھر پہ برس رہی ہوں. آگے یہ زمین کا اپنا معاملہ ہے. اگر وہی بارش جو ہے وہ باغ میں برستی ہے تو وہاں سے گلاب کے پھول نکلتے ہیں, ہر طرف خوشبو پھیلنے لگتی ہے. اور وہ بارش اگر گندگی کے ڈھیر پہ برستی ہے تو وہاں سے بدبو اٹھتی ہے. اب کوئی کہے کہ یہ بارش کی غلطی ہے, نہیں نہیں, بارش تو برسی لیکن اس سے گندگی ظاہر ہو گئی کیونکہ اس کے اندر گندگی تھی. اب اگر زرخیز سرزمین پہ برسی تو وہاں سے کونپلے نکلی, وہاں سے پھول نکلے, وہاں سے جو ہے وہ گھاس پھوس نکلا. اور اگر کلری زمین پہ شور کلر پہ برسی, اگر وہ پتھر پہ برسی تو کیا ہوا؟ صرف اس کی آپ جو پتھر کے گردو کے بعد دھل گیا, نیچے سے پتھر نکل آیا, وہاں سے کوئی بوٹا نہیں ہوگا, وہاں سے کوئی پھول نہیں ہوگا, تو کیا وہ بارش کا قصور ہے؟ نہیں نہیں, وہ اس کا قصور کہ پتھر نے اس پانی کو پیا نہیں ہے, وہ شور کلر زمین نے اس پانی کو حاصل نہیں کیا, آگے بہا دیا, وہ ویسے کا ویسے رہ گیا. اصل میں قرآن تو ویسے برس رہا ہے جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے. اب جو اس کو اپنے دل میں سما لے گا وہاں سے ایمان کے سوتے پھوٹیں گے, وہاں سے عشق مصطفیٰ کی بہاریں نکلیں گی, اس کے منہ سے محبوب کی نعتیں نکلیں گی, وہ ہر ایک کا جو ہے وہ مطیع ہو جائے گا اور کسی کو تکلیف نہیں دیا کرے گا, ہر ایک کے ساتھ پیار کرنے والا ہو جائے گا. لیکن اگر ہماری ان دل کی کھیتیوں نے قرآن کی اس بارش کو, قرآن کے اس میٹھے پانی کو حاصل نہ کیا تو ہم ویسے ہی رہ جائیں گے, دل ویسے ہی پتھر رہ جائے گا. تو قرآن کی تصویر نہیں بدلی, قرآن کی رحمتیں نہیں کام ہوئی, قرآن کی برکتیں کام نہیں ہوئی. یہ وہی قرآن ہے جو جبرائیل امین کی زبان سے نکلا, پھر میرے آقا کریم کی زبان سے نکلا. اس کی برکتیں آج بھی وہی ہیں, قیامت تک کے لیے وہی رہیں گی. لیکن افسوس کہ ہم لوگوں نے اس قرآن کو سمجھا نہیں, کسی نے صرف مذہبی کتاب سمجھ کے رکھ لیا اور اس پہ بڑا ریشمی سا گلاب چڑھا کے جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھ لیا, کبھی دل کیا تو اس کو چوم لیا, کبھی قرآن سے مشورہ نہیں کیا, کبھی قرآن سے ہم نے بات نہیں کی کہ اے قرآن میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو کیا کہتا ہے. بیوی سے مشورہ ہوتا ہے, بیٹوں سے مشورہ ہوتا ہے, والدین سے مشورہ ہوتا ہے, دوست احباب سے مشورہ ہوتا ہے, کبھی ہم نے اللہ رسول سے مشورہ نہیں کیا. ہمارا اللہ رسول کا یہ نمائندہ ہمارے گھروں میں موجود ہے, کبھی ہم نے اس سے نہیں پوچھا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ کام جائز ہے کہ ناجائز ہے. ہم نے قرآن کو تو رکھا اس لیے کہ تو مرنے لگے گا تو لاؤ بھائی سورہ یاسین پڑھ دو, اس کی جان نہیں نکل رہی, یا مر گیا تو لاؤ بھائی قرآن پڑھ دو, اس کو اشارے سواب کر دو, یا کہیں جھگڑا ہو گیا تو لاؤ قرآن کو قسم اٹھانی ہے. کیا قرآن اسی لیے نازل کیا گیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرتے وقت سورہ یاسین نہیں پڑھنی چاہیے, یا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اشارے سواب کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن میرے بھائی قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ مرتے وقت پڑھو یا کوئی مر گیا تو پڑھو. قرآن تو اوڑھنا بچھونا تھا, قرآن تو ہماری زندگی تھا, قرآن تو ہماری صبح و شام تھا, قرآن تو ہمارا سب کچھ تھا, قرآن تو ہمارا چہرہ تھا, قرآن تو ہمارا نور تھا, قرآن ہی تو تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے پار کے قرآن ہو کر. مسلمانوں تم نے قرآن کو چھوڑا, تم نے صاحب قرآن کو چھوڑا, اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا, آج تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو اس لیے کہ تم نے قرآن کی عزت, تم نے قرآن کی حرمت کو کمال کر دیا. آج قرآن کو چھوڑ کے عزتیں ڈھونڈتے ہو, کہاں سے ملیں گی؟ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس قرآن کو دیکھو جس کی اللہ جل مجد الکریم یہ شان بیان کر رہا ہے, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اللہ کے خوف سے وہ کانپ جاتا, وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ذرا غور و فکر کیجئے, ایک بڑا پتھر انسان کے سر پہ مارا جائے تو انسان زندہ رہے گا؟ وہ پتھر جو ہے وہ تو یعنی انسان کو قتل کر رہا ہے, لیکن جب قرآن اس پہ نازل ہو تو وہ پھٹ جائے, وہ جو ہے وہ قرآن جو ہے اس پہ آئے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. کتنے پتھر ہیں جن سے رب کے خوف سے پانی نکلتا ہے, چشمے بہ نکلتے ہیں, لیکن افسوس مومن کہ تیرے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے. ہو گیا تو ظلم کرتے ہوئے نہیں ڈرتا, تو چوری کرتے ہوئے نہیں ڈرتا, تو اللہ کے محبوب کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں ڈرتا, تجھے بھی خوف چاہیے. یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا, اللہ نے کیا چیز ہے جو قرآن میں نازل نہیں کی؟ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آج ہی قرآن نازل ہو رہا ہے, ایسے معلوم ہوتا ہے یہ سارے معاملات دیکھ کے اللہ آیتیں نازل کر رہا ہے. ہر چیز کا حل اس میں موجود ہے, ہر چیز کا جواب اس میں, ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے, ہر چیز کا, ہر بیماری کی شفا اس میں موجود ہے. کیا ہے جو قرآن میں ہمیں نہیں مل رہا؟ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا, ہم نے قرآن کو دیکھنا چھوڑ دیا, ہم نے قرآن کریم کے پر عمل کرنا چھوڑ دیا. تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ غور و فکر کریں, وہ کچھ تو سوچیں کہ یہ قرآن ہم پر کیوں نازل ہوا تھا, وہ کچھ تو سوچیں, غور و فکر کریں ہماری زندگی کیوں تھی, ہم اس دنیا میں کیا لینے کے لیے آئے تھے. وہ اللہ, اللہ اکبر. اب یہ وہ آیت کریمہ آ رہی ہے کہ جو یوں کہہ لے کہ جیسے سونے کی زنجیر ہے, ایک ایک لڑی سونے کی, بلکہ سونا بھی کیا ہے. اس آیت کی مثال تو دی ہی نہیں جا سکتی. اللہ جل مجد الکریم نے ان آیتوں میں اپنی صفات کاملہ بیان کی, اور کس پیارے انداز سے بیان کی. کیا ایک یعنی نور کی لڑی پرودی ہے, نور کی ایک تسبیح پرودی ہے, اور اللہ جل مجد الکریم نے یہ قرآن پاک کی آیت, اسی آیت کے بارے میں اس دن میں نے بے شمار حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے آخری, کہ جو آدمی پڑھتا ہے کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آتی, کوئی جادو ٹونا اس کے قریب نہیں آتا, کوئی دشمن کی دشمنی اس کو نقصان نہیں دیتی. جس گھر میں پڑی جائیں فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں, وہاں رب کی رحمتیں بڑھتی ہیں. یہ روایتیں ہیں. تو اللہ الذی لا الہ وہ جس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے, عالم الغیب و شہادہ, وہ ہر نہاں کو جانتا ہے, ہر عیاں کو جانتا ہے, وہ ہر چھپی چیز کو جانتا ہے, وہ ہر ظاہر کو جانتا ہے, وہ ہر غیب کو جانتا ہے, وہ ہر شہادت کو جانتا ہے. تو اب غیب اور شہادت کیا, اللہ سے کیا غیب ہے اور اللہ کے سامنے کیا چیز ہے؟ فرمایا لوگوں, جو تم سے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے, جو تمہارے سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ہو الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, سبحان اللہ. اب رب کریم کی ان صفات میں آدمی کلام کرے تو عمریں ختم ہو جائیں, میرے رب کریم کی ان صفات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ رحمان, اللہ اکبر, ایسا رحم کرنے والا, نہایت مہربان ہے کہ ماں اپنی اولاد پہ اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا رب کریم جو ہے وہ اپنی یعنی جو ہے اپنی مخلوق پہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج کہیں جا رہے تھے کہ ایک صحابی نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے. اب دیکھا کہ وہ چڑیا آ رہی ہے, چو چو کر رہی ہے, رو رہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اس کے بچے کس نے اٹھائے؟ ایک صحابی نے کی آقا میں نے. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا, یہ شکایت کر رہی ہے, یہ رو رہی ہے, جاؤ اس کے بچے وہاں رکھو. رکھے تو صحابہ نے عرض کیا, آقا اس کو کتنا پیار ہے اپنے بچوں سے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ماں جو ہے, ماں کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے, لیکن یاد رکھو کہ جتنا 70 ماؤں کا پیار اکٹھا کیا جائے تو تب بھی اس پیار کے اشرے اشیر نہیں بنتا جتنا اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے. ارے اللہ جل مجد الکریم کتنا پیارا, کتنا رحیم و کریم ہے. ساری دنیا جہنم میں جائے اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ نہیں. لیکن کتنے انبیاء بھیجے, لاکھوں سے, لاکھ سے اوپر انبیاء بھیجے, کتابیں بھیجی کہ میری مخلوق جہنم میں نہ چلی جائے, میری محبوب جو ہے, میرا محبوب جو ہے وہ کہیں میرے محبوب کی امت کہیں جہنم میں نہ چلی جائے. کیوں؟ محبت کا تقاضا ہے, محبت چاہتی ہے کہ اپنی مخلوق کے اوپر رحم کیا جائے. دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں, کو مانتا ہے رب کریم کو نہیں مانتا, کوئی عبادت کرتا ہے کو نہیں کرتا, لیکن سارے کے ساروں, سب کے سب کو اللہ اس نے بھی دے رہا ہے. اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ رزق بھی دے رہا ہے. اللہ جل مجد الکریم رحمان ہے, رحیم ہے. ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, فرمایا وہ اللہ کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, بادشاہ ہے, مالک ہے کائنات کا, اور حقیقی بادشاہ صرف اللہ جل مجد الکریم ہی ہے. اسی کی ملکیت ہے کہ اس کے تحت ملک و حکومت ہے اور اس کی ملکیت اور سلطنت دائمی ہے جسے زوال نہیں ہے. یہ سب آج بادشاہ ہیں کل فقیر ہیں، آج تخت پہ ہیں کل جیل میں ہیں، آج دنیا میں ہیں کل قبر میں ہیں، لیکن اللہ کی بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن اب بادشاہ جو بنتا ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے، وہ حدیں بھی توڑتا ہے، وہ پھر تکبر بھی کرتا ہے، غرور بھی کرتا ہے، وہ ظلم و ستم بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کے حقوق بھی کھاتا ہے. فرمایا یہ بادشاہ ایسا نہیں ہے، وہ تو قدوس ہے، وہ پاک ہے، وہ سب ان چیزوں سے پاک ہے، وہ اتنا بادشاہ ہونے کے باوجود ظالم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ ساری کائنات کا مالک ہونے کے باوجود کسی کا حق نہیں چھینتا. وہ بادشاہ تو ہے لیکن قدوس بھی ہے، وہ کرم نواز بھی ہے. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پاک اس لیے رہتا ہو کہ کئی آدمی مثلا اس لیے بھی تو آدمی پاک رہتا ہے نا، جیسے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پاک صاف رہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سوال ہوگا. فرمایا نہیں، السلام وہ تو سلامتی دینے والا ہے، وہ خود تو سلامت ہے ہی، وہ تو لوگوں کو بھی سلامتی دینے والا ہے. اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ کل اس سے کوئی سوال کرے گا، اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ معاذ اللہ کل اس پہ موت طاری ہوگی، نہ وہ موت سے پاک، وہ تو خود ہی اور لوگوں کو حیات دینے والا، وہ خود سلام لوگوں کو سلامتی پہنچانے والا. فرمایا وہ تو کرم نواز ہے، المؤمن وہ مومن ہے، خود مومن ہے، ایمان بخشتا ہے لوگوں کو، امان بخشتا ہے، ایمان بھی بخشتا ہے لوگوں کو، امان بھی بخشتا ہے لوگوں کو، یعنی ایمان بھی اور امان بھی. ایمان بخشتا ہے، انبیاء بھیجتا ہے، اور امان پناہ بھی بخشتا ہے. تو رب کریم کیا ہے؟ مومن. اب کئی لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی تم نبی کو بھی نور کہتے ہو، اللہ کو بھی نور کہتے ہو، تم جو ہے نبی کو بھی آزاد کہتے ہو، اللہ کو بھی آزاد کہتے ہو، نبی کو بھی علم غیب مانتے ہو، اللہ کو بھی علم غیب مانتے ہو، نبی کو بھی مددگار کہتے ہو، اللہ کو بھی مددگار کہتے ہو، تو یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نبی کریم کی بات نہیں، تم کیا ہو؟ تم مومن ہو کہ نہیں؟ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ نہیں؟ ہاں جی ہم مومن ہیں. جب تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو اللہ بھی مومن ہے، تو کیا پھر تم معاذ اللہ اللہ کے برابر ہو گئے؟ نہیں، اللہ مومن ہے تو وہ اپنی ذات سے ہے، ہم مومن ہیں تو اللہ رسول کی عطا سے ہے. ہمیں اللہ نے ایمان دیا، اللہ کو کسی نے دیا نہیں، اللہ دینے والا ہے. ایسے اللہ نے یہ طاقتیں محبوب کو دی، محبوب کی اپنی نہیں ہے، تو کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ المحیمن وہ حفاظت فرمانے والا ہے، العزیز وہ عزت والا ہے، وہ غالب ہے، الجبار وہ عظمت والا ہے، المتکبر وہ ہے تکبر والا. اللہ جل مجد الکریم کی ذات کو تکبر روا ہے، کسی اور کو تکبر روا نہیں ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے، جو میری چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کی چادریں چھین لیتا ہوں، میں اس کی عزت چھین لیتا ہوں. تو اللہ جل مجد الکریم متکبر ہے، اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ تو جو ہے اسی کو تکبر روا ہے. اسی لیے یہ ہے اصل میں شرک، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کسی میں پسند نہیں کرتا، کسی میں بھی پسند نہیں کرتا. لیکن آج ہر شخص دوسرے شخص کو دیکھے وہ متکبر ہے. نبیوں کی ذاتوں پہ اعتراض کرنے والے، نبیوں کی صفت میں شرک کا فتویٰ لگانے والے خود تکبر کے پہاڑ بنے ہوتے ہیں. یہ وہ صفت ہے جو اللہ نہ کسی کو دیتا ہے نہ پسند کرتا ہے. رحم کی صفت اللہ لوگوں کو دیتا ہے، نبیوں کو دیتا ہے. علم کی صفت اللہ نبیوں کو دیتا ہے، مہربانی کی صفت اللہ نبیوں کو دیتا ہے، اور میرے محبوب کو یہ ساری صفات دی ہیں. جہاں اپنے آپ کو میرے محبوب کو کہا، اپنے آپ کو کریم کہا، میرے محبوب کو بھی کریم کہا، اپنے آپ کو غفار کہا، میرے محبوب کو بھی غفار و غفور کہا. تو یہ صفتیں سمیع اپنے آپ کو کہا، میرے محبوب کو بھی سمیع کہا، اپنے آپ کو علیم کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی علیم کہا، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کو بھی علیم کہا، اپنے آپ کو حفیظ کہا تو حضرت یوسف نے بھی اپنے آپ کو حفیظ کہا. تو ان صفتوں پہ شرک نہیں، شرک والی یہ ہے آیت، یہ ہے نشانی متکبر. یہ مولوی کتنے کتنے متکبر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم تو نہیں مانتے، ان کے علم پر اعتراض کریں تو وہ جو ہے اب وہ معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے آپ کو کہا ارے تو نے مجھے بے علم کہہ دیا، میرے پاس اتنی سندے ہیں، میں فلاں سے پڑا ہوا ہوں فلاں، یہ کیا ہے؟ تکبر نہیں اپنے علم پہ تکبر کرنا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کہہ رہا میں ہوں متکبر، اللہ متکبر ہے، اللہ کی چادر ہے تکبر. جو رب کریم سے چھیننا چاہتا ہے رب اس کی عزتیں چھین لیتا ہے، رب اس کی دولتیں چھین لیتا ہے، اور رب اس کو ذلت عطا فرما دیتا ہے. فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جو اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. آج کتنے ظالم ہیں، رب کریم کو کہتے ہیں جھوٹ پہ قادر ہے، یہ کیا رب کریم کی صفت ہے؟ جو صفتیں ان کو تو مانتے نہیں ہیں، جو نہیں ہے وہ رب کریم کی بارگاہ میں اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو فرمایا وہ تو پاک ہے ان چیزوں کی طرف سے، لہذا اس کی طرف کوئی بھی ناپاکی منسوب ہی نہیں ہو سکتی. ہو اللہ الخالق، وہ خالق ہے کائنات کا، وہ پیدا کرنے والا ہے کائنات کا. اللہ اکبر، ایسا خالق کہ اس کے پہلے انسان سے جو انسان پیدا کیا تو اس کی مثال کوئی نہیں تھی. کوئی رب کریم ایسا خالق کائنات کی ہر چیز، وہی بنانے والا، الباری وہ پیدا کرنے والا، اللہ بنانے والا، باری پیدا کرنے والا، کہ جو سب سے پہلے جس نے اللہ جل مجد الکریم نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا. فرمایا نیز سے ہس میں لانے والا اور نابود سے بود کرنے والا اور مٹی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والا. المصور، وہ مصور ہے، رب کریم کی ایک صفت کیا ہے؟ مصور. یہ اسی لیے تصویر کو، مصور کو، صنعت تصوری کو حرام کہا گیا، کہ یہ جو رب کریم ہے مصور، رب کریم ہے مصور. تو اب کوئی اپنے آپ کو مصور کہے تو یہ بھی ناجائز ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، رب کریم نے یہ کسی کو نہیں دیا. اب اسی لیے حدیثی میں آج جو مصور ہے قیامت کرو سب سے بڑا عذاب اس کو ہوگا، اور جہنم میں کہا جائے گا کہ تو نے جو تصویریں بنائی ان میں اب جان ڈال. اب کون جان ڈالے گا؟ تو اس لیے تصویر کو حرام کہا گیا. تصویر ایک حدیثی میں، تصویر بنوانے والا گناہگار اور بنانے والا مشرک. تو تصویر نہیں، آپ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو کیمرے لیے بھاگتے پھرتے ہیں اور تصویریں بناتے پھرتے ہیں اور اس کو بہت بڑا نیکی سمجھتے ہیں. تو فرمایا کہ رب ہے مصور، لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام بڑے پیارے. اب یہ دیکھیے، یہاں ایک بات ذہن میں رہے، رب کے سارے نام اچھے، جتنے اچھے وہ رب نے پسند کر لیے. آج کئی لوگ اپنی طرف سے رب کو نام دینا چاہتے ہیں، یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ جیسے رب کریم کو یہ نام بھول گیا تھا ہم اس کو دے رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. رب کے نام تو کیفی ہیں، یہ نہیں کہ جس کو اچھا لگا وہ رب کو دے دیا. رب کے نام اس نام جتنے اچھے تھے رکھ لیے. اب کوئی کہتا ہے کہ داتا تو رب ہے، تم غیر کو کہتے ہو. اب بتائیے پورے قرآن میں، حدیث میں کہیں داتا کا لفظ آیا رب کریم کے لیے؟ تو رب نے تو اس کو اپنے لیے پسند نہیں کیا. آج کئی لوگ رب کو داتا کا نام دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. اپنی طرف سے جو الحاد کرتا ہے رب کے ناموں میں وہ بہت بڑا گناہگار ہے. داتا بندے کا نام ہو سکتا ہے، رب کا نام نہیں. رب نے اس کو پسند نہیں کیا، پسند کرتا رب تو اس کو قبول کرتا. ویسے بھی داتا عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، داتا ہندی کا لفظ ہے. تو ان لوگوں نے میرے رب کریم کو وہ نام دے دیا جو رب نے پسند نہیں کیا تھا. رب نے اپنے نام اچھے اچھے جتنے تھے وہ پسند کر لیے. فرمایا لہ الاسماء الحسنی، رب کریم کے سب سے اچھے نام. یسبحو، تسبیح بیان کرتا ہے، لہو اس کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، رب کریم کے لیے، رب کریم کی تسبیحات بیان کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا ہے، وہی حکمت والا ہے، وہی غالب ہے، اور ساری حکمتیں اسی کے پاس ہیں. وہی رب کریم ہے، وہی رب حکیم ہے، وہی عزیز ہے، وہی جو ہے یہ ساری صفات اسی رب کریم کی ہے. یہ وہ آخری سورہ حشر کی یعنی آیات کریمہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر میں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، اس گھر میں کبھی کوئی تکلیف نہیں آتی، اور اس گھر میں رب کی رحمتیں برستی رہتی ہیں اور بیماریاں دور بھاگتی ہیں. یہ ساری تفاصیل حدیث کے حوالے سے میں نے پرسوں درس کے شروع کرنے سے پہلے بیان کر دی تھی. الحمدللہ رب العالمین، آج کا درس قرآن کریم ختم ہوا. اب ایک تو یہ ہے کہ درس سے پہلے محفل ناز جاری تھی، فیصل آباد میں محفل نعت ہو رہی ہے یا